La la la la la la la. Think a halal. Alla la la la. Jul alla afton. Jul alla afton. Jul alla afton. Ris alla Malta. Oj. Designkuppar och grejer. Det ser ut som den här som Harry matar Dumbledore med. När han måste dricka upp den där. No! No! No! To me! Harry! Harry! Fuck me, Harry! Danke, danke. Tack så mycket. Tack, tack. Det är ju ett lite speciellt avsnitt. Det är den första på många, många år som vi inte summerar året den 1 januari. För på grund av kriget i Ukraina och ja, i Israel och så. Vi väljer att avstå från. Respekt liksom. Ja. Så vi gör det idag den typ 15 december. Och tanken är ju att det ska vara någon slags årssummering, va? Men kör vi galan då? Ja, men vi kör. Vi kanske börjar då. Det är årets bästa och sämsta istället för månadens. Absolutely. Vem vill börja? Jag har en ganska basic där. Så jag kan börja du då? Ja. Jag har som årets bästa ABBA Voyage. Ibland slår framtiden en i ansiktet med knuten näve. Jag fick se framtiden i den där lokalen. Och det var vackert. Ja, men det var något jag kommer minnas. Det sa jag nog det avsnittet när jag hade sett det också. Att det kommer jag minnas väldigt, väldigt länge bara på grund av de liksom teknologiska grejerna. Och sen var det verkligen halv live ABBA-spelning. Du var stolt över att vara svensk, tror du så också. Ja, men precis. Det var väl alltid. Ja, men det är också så här, man behövde det då. När vi bara hade varit ute och bränt koraner ett tag. Ja. Så bara, fan, vi är Sverige ändå. Vi är bäst. Alla andra kan åka hem. Vi är bäst i Norden. Nu ska vi spela i en final. Vi är Sverige. Alla andra de kan gå hem. Vi är bäst i Norden. Så det var det. Ja, nice. Ska vi dra alla bästa först eller ska vi dra din sämsta också? Hur tycker ni? Nej, jag tycker bästa. Alla bästa först. Ja. Okej. Okay. Vill du köra? Ska jag köra? Ja, jag har inte skrivit sådana här fina motiveringar och sånt, men jag krystar den här skiten. Nej, men både det bästa och sämsta det här året har hänt sen vi sågs sist, tror jag. Så det blir lite av både och kanske. Men det bästa, och jag ber om ursäkt, Koffe, jag har köpt en bil. Varför ber om ursäkt? För vi ska äta frukost. Jag var lite... Jaha, du vill inte spoila. Nej. Så jag lovade att vi ska äta frukost imorgon på stationen när vi ska iväg med våra tåg. För jag var tvungen att kolla upp när tåget är om och lik imorgon. För att inte för ge att bort lura det. Mig. Ja. Jag har gömt undan bilnycklar och skit i lägenheten. Kontrakt och sånt där för att Koffe ska bo hos mig. Ja. Vad är det för en jävel då? Det är en, tror jag det är en Golf. Det är det, ja. Var det Varbergs Golf, ja. Det var Varbergs Golf, men alldeles för dyr för vad jag behöver. Och vi unnar oss i detta avsnittet. Exakt, ja. Vi unnar oss. Jag pratade med Emil om det, men det var så här, det är för mycket pengar, det är för mycket hästkrafter, det luktar lite 40-årskris nästan, men... Fort går den. Färg. Röan. Mörkgrå. Spörtpaket. Yes! Så DSG-lodda. Fina grejer. Betyder så det automat eller manuell? Automat. Ja. En riktigt bra automatlodda. Så det är en leksak jag har köpt. Mer eller mindre. Fan vad du är värd det. Ja, fan vad jag är för att du undrar dig saker. Så det är sånt här, som jag sa, att jag övertänker allting. Nu gick jag hela vägen runt och bara gör något dumt bara. Du är så jävla tråkig, gör något dumt. Och så åkte jag till Varberg och köpte en bil. Du är inte tråkig, men om det är det du behöver, intala dig själv med, för att göra det. Med mina pengar så är jag väldigt tråkig ofta. när det kommer sånt här. Så jag bara gjorde skiten. Nice. Ja. När tar vi första D3VK-premiärturen i den här kärran? Säg till så kom jag. Comedians in a car doing acid bara. Nej, men då åker du, jag och Erik och hämtar koffe och så åker vi och poddar i skogen någonstans bara. Ja. Till våren. Mm. Då slutför vi det här regnskydds, eller vad heter det? Ja, just det. Du är ute på utflykt. Just det. Det var 100 avsnitt. 100 poddar. Ja, det var 100 poddar. Helvete vad det regnar då. Ja. Ja. Då är vi så kulten va? Ja. Mm. Grattis. Ja, tack, grattis. Grattis. Tack så mycket. Känns bra. Känns spännande. Vi får gratulera dig på bilen. Tackar, tackar. Emil? Det är fortfarande oklart vilket som är årets bästa och årets sämsta av de här två. Oj, det är sjukt. Det är ni nyfikna va? Ja. Jag ska säga så här. Årets bästa, Totos Reddit-konto. Oj. Nice. Har du hittat mer? Nej, men det, jag tycker bara det känns bara så jävla gött att han fortsätter. Den är aktuell, han använder det. Mm. Han delar så djupt som i den ass. Ja, exakt. Han delar så djupt personliga saker. Den är current och han tror att han är hemlig och att han, ja, jag känner att den har inte gett allt den ska ge än. Nej, den har inte nått sin fulla potential. Nej. Vi ska skörda den jäveln. Ja, det är verkligen din Amadani. Ja, är det. Ja. Du har en hållhake på någon. Mm. Som han kan aldrig komma till dig och vara dryg eller någonting, utan för då viskar du bara hans Reddit-konto. Repo. Ja. Eventuellt så kan han ju komma och lära mig om att eat ass då, för det. Men jag har gjort på R ass gobblers. Gobble, gobble, gobble, gobble. Face shitters istället för fans shitters. Ja, nej. Ja, nice. Jag ville bara ge en shoutout till att den har dykt upp. För jag, många sådana grejer har dykt upp under året som jag säger. Vi måste tacka för att vi har dem. Ja. Det var ju du som hittade dem. Mm. Just nu årets bästa, nästa år sämsta. Det är en tunn linje. Ja, men han balanserar där. Ja. Ja, mitt årets bästa. Det var ju inte riktigt igår som, hur fan ska jag formulera det här? Det var inte igår själva det bästa hände. Men det var igår det... Var det griskotletterna? Ja. Nej. Jävla vad bra då. Det var igår det blev äkta. Mm-hmm. För igår var vi på Näl och en till liten knop. Tog en bild på Svantes lilla syskon. Nice. Grattis. Nice. Tack så mycket. Fan. 15 juni det är det beräknat. Det är sjukt att du 15 juni kommer du ha lika många barn som vi har kapitel i våran bok. Ja. Och du kommer nog dra ifrån boken. I den här takten. Ja. Nej. Kul, ja. Grattis. Så jag är en riktig höstknullare alltså. Mm. Mm. Det unnar vi dig. Ja. På höstknullet. Ja. Unnar dig. Ja, det är unnar dig en tömning på hösten. Ja. Så vad är det då? Knullet var det bästa. Knullet var det bästa, ja. Mm. Ja. Nice, det var det bästa. Nice, jag tror inte vi säger avgör bästa här. För jag hade rankar om. Jag hade en AI-konsert liksom, och ni har bil och barn. Ja, jag hade Totos Reddit-konto. Så vi vet hur vi kommer sist. Ja, nice. Vi går vidare till sämst då. Ja, årets sämsta. Mm. Min Spotify är wrapped. Sällan har jag blivit så besviken på mig själv som när jag såg mina 100 mest lyssnade låtar. Jag frontar någon typ av musikintresserad man med i matchen i kille liksom. Mm-hmm. Och de topp 10 låtarna från i år var något av det sämsta jag någonsin har hört. Jag kan inte visa folk, inte ens. Säger det på er. Säger det på dem. Det värsta är att det inte finns någon annan att skylla på än mig själv. Okej, men kan vi inte få varsin gissning på vad du har på listan, så måste du säga ja om det finns med i alla fall på topp 10. Absolut. Dua Lipa, hennes nya singel. Nej. Men jag tror en Dua Lipa låt var med förra året. Mm. Och jag hade varit nöjd om den var med i år igen. Fan vad svårt. Ja. Buck Nasty. Nej. Då hade han varit stolt. Ja, det hade också varit. Coldplay. Nej. Den hade gjort ont på riktigt. För jag tänkte så här, Chris Stapleton och sånt lyssnar du väl på? Mm. Det har varit svinbra om den liksom på topp 10. Men gött. Langa ut på Instagram. Ja, men du får göra sånt. Jag har sett massa klipp nu när folk går in och editar sina Spotify-rap. Ja, exakt. Kan man göra det? Men nej, de har gjort det så här, screenshotat okay. Och så har de gått in sen. Ja. Men alltså jag har ju, nu efter min Spotify Wrapped kom så har jag min Svante playlist har jag tagit så här, jag har döljt den i min musik smaksprofil. Yeah. För att jag hade snart är det jag som är kung från Lejonkungen som etta i år. Hybris. Så passa. Ja. Wow. Ett. Ja. Så inte en enda, om du får välja någon bara och säga från topp femmen. Jo, det är ju en 1975-låt som jag tycker är skitbra. Och sen är det en med Sugar-låt som jag också tycker är jättebra. Men sen, alltså att lägga ut dem med typ tysk hiphop kan jag väl säga är där också. Är det Fröken Snusk? Nej, gud nej. Som du försöker få mer exotiskt genom att kalla det tysk hiphop. Men det är bara, det ser ut som en sinnesstörd man har lyssnat musik i år. Så ser det ut. Shit. Sämsta år, överlägset. Ja, fan vad tråkigt. Bättre lycka nästa år. Ja. Tack. Två grejer. En seriös grej och det är att Anders Sigmund Prisbilla gick bort för 3 veckor sedan. Sigmund, aldrig vetat om det. Sigmund. Z-I-G-M-U-N-T. Sigmund. Wow. Ja, det är din förstfödde det. Så han har 3 i och 2 z i sitt namn. Det är fan inte många som har. Det är fan mer än Prisbilla. Road, typ. Ja, men vi beklagar sorgen. Ja. Så det har varit det sämsta. Ni pratade om det lite förut, att det var ju skönt. Skönt, ja exakt. Det, som man brukar känna när det var så jävla utdragen sjukdom. Ja, exakt. Ja, för det var ju därför vi var väldigt besvikna på äldrevården. Ja, exakt. Ännu mer nu, men vi lämnar det där. Vi lämnar äldrevården i 2023. Ja. Utvisningsbåset. Ja. Kan eventuellt bli värre på tisdag på begravningen för att de hittade så här, någon brev han har skrivit med sina sista önskningar i livet. Mm. Och så jag vill bli kremerad, bla bla bla bla bla, massa sånt. Och på min begravning så ska Vandraren av Nordman spelas i sin helhet. Nice. Jag vet inte vad lång Vandraren är, men det är inte läge, känner jag. Nej. Att dra på Nordman. Men vet du vad, sånt där tycker jag är fint. Ja. Jag kommer ihåg när vi var på Robin Holmströms begravning. Mm. Och han, det, var, han ville ha någon jävla svensk. Kaskada väl? Var det kanske var. Det var någon svensk teknolåt här för mig. Ja. Men det kanske var Kaskada. Jag tror det var den spelade, och det var så jävla clash och det var så jävla fint tyckte jag. Att det får existera i Svenska kyrkan. Ja. Ja, men bara på dunk. På hans så körde ju, det var säkert Camilla Nemi som sjöng den live. Ja, Kaskada då. Nej, de spelade den någonting. Från högtalarsystemet. Mm. Det kan bli jobbigt i alla fall. Men kan bli fint, kan bli jobbigt. Men vem fan vet. Sen en runner-up som också hände i veckan. Jag har hört lite av när jag har suttit här och kollat. Men jag har nämnt det för er, men jag vet inte om det är inspelat eller inte. Men en kollega berättade att en annan kollega som jag jobbar med på Telia är väldigt intresserad av sånt här ponyplay. När man klär ut sig till häst och underkastar sig en mästare. BDSM och så vidare. Och där och då hade jag ingenting mer på det. För att vi kunde inte hitta avsnittet. Ja, för det här, det här sa ni för typ ett år sedan. Ja. Nej, men något sånt där. Något sånt. Det var i våras någon gång, tror jag. Nu har jag lyckats hitta den här skiten. Och har kollat på 45 minuter av henne. Outsiders. Hon håller på med ponyplay. Var du på Twitch eller liksom? Nej, på Outsiders-avsnitt från 2008. När hon och sin partner åker till Texas för att lära sig bli ridtränade av en gammal gubbe på en ranch. Det är sånt här man absolut inte vill höra om sina kollegor. Nej. Vill du spela den nu? Jag minns inte vart det var jag stannade, men vi kan kolla lite. Så jag springer och hämtar lite mer kaffe än någon som vill ha. Jag kan ta lite. Springer verkligen. Jag spelar upp lite. Men det här är alltså en kollega jag träffar varje gång jag är inne på kontoret. Och just nu känner jag att jag kan inte gå till jobbet igen. Jag kan inte kolla den här människan i ögonen. Nej. Och som jag sa till er, det värsta är att hennes röst är exakt likadan idag som den är i det här avsnittet. Är hon i möten där hon liksom pratar engelska ibland? Ja. Oh. Ja. Nej. Som hon gör i det här klippet. Ja. Anna-Lisa ska få pröva på att dra sulky. Något som både hon och Marcel har drömt om sedan länge. Dra sulky. utmaningen med vagnen kommer nog... Jag vet inte, det blir, om det blir rent fysiskt tungt. Just go slow. Det känns nog nästan det mest spännande. Like I said, when you get in, kind of make sure all your weights kind of go into the forward. Dirty ass. That's it. Very nice. Hon var väldigt ivrig att komma igång med att köra vagn. Ja. Jag var mest orolig att jag skulle vara väldigt dålig på att köra. Jag skulle inte våga köra med en biologisk häst. Anna-Lisa och Marcel blev tillsammans för 1,5 år sedan. Och de har båda svårt att föreställa sig en relation utan BDSM-inslag. I vår relation så är det viktigt med BDSM-sexet helt enkelt. Vanilsex som vi kallar det. Alltså vanligt missionärer och sånt här. Det händer väl, men det händer sällan. So if you'll turn around, ser du att hon har matchat sin svans med sitt hår så att det ska se ut som en biologisk svans? BDSM för mig, det är som en biologisk häst. Vad ska man säga? Det är allt. Nej, men ett sexliv utan BDSM-inslag blir ju otroligt tråkigt, tycker jag. Ja. Fy fan, om jag hade hört sitt jobb. Nej. Jag traffar fram en piska då. Ja, eller en bultpistol. Ja. Extremt jobbigt att kolla på. Jag trodde jag skulle vara glad att jag gjorde det. Att jag säger, nu kan jag släppa det. Nu behöver jag inte leta mer. Men det känns verkligen inte så. Just det känns bara jobbigt. Det är jävla fan då. Tror du att det finns en titel till hennes pojkvän som är märstare? Ja. Ja. Och det sa jag också till de andra förut. Men i slutet av det här avsnittet så har de som ritual, inte, eller vad som säger, tradition att när man är klar med utbildningen så ska mästaren välja ett hästnamn till hästen. Mm. Så att de kan skilja, eller så att de har olika personligheter så att man kan hålla det separat. Ja. Anna-Lisa som hon heter egentligen och Cassiopeia som hon får som hästnamn. Men blir kallad Cassie. Och det är info jag verkligen inte behöver ha, för om jag blir för full någon gång på jobbet så kan det komma ut att jag råkar kalla henne det eller någonting. Och jag kommer förstöra mina arbetsrelationer för alltid, tror jag. Vet hon att du har sett det här? Nej. Vi är inte vänner sådär liksom. Vi är kollegor, men så här, man pratar ibland, men man hör henne alltid, ser henne alltid. Ja. Ja, du vet. Precis. Hon jobbar i boxen tvärs över liksom. Ja, exakt. Spiltan. Ja. Jävlar, vad kul. Ja. Ponyplay, det är så nischat. Mm. Det är så perfekt för en kollega att ha som intresse. Ja. Jag hade en kollega i veckan som delade skärm när vi satt och parprogrammerade. Och så, så hamnade han på Reddit när han googlade någonting. Och så var han ju inloggad. Mm. Och jag tänkte, nice. Mumma. Doktor Internet heter han. Jajamän. Och då gick jag in och kollade. Och så är han bara världens mest vanilla snubbe som gillar 3D-printing. Diablo 2 Resurrected. Och vad heter det här? De som gjort Crysis, det där survival-skjutspelet. Ja. Ja, men det är ändå, jag tycker ändå hellre det där när man söker på kollegor än att man hittar något sånt där, tror jag. Men jag vill ändå ha, typ som hon, din kollega, en sån här övergiven blogg från när man skulle flytta till USA. Alltså jag vill hitta något sånt där som bara är, du vet, vestiges av en förlorad ungdom bara. Ja, min dröm är ju typ att jag hade jobbat med han Dennis Rader, typ av BTK-killer, som bara var helt normal. Mm. Och sen bara läser man en dag, åh fan, har Dennis typ dödat 18 det är ju cumface. Det var bara så här, jävla, det är sådana kollegor jag vill ha. Som ändå så gör sitt jobb rätt bra, men är helt jävla störda på fritiden. Mm. Ja, nej, hon gör sitt jobb. Hon gör så här, minimum det hon ska. Hon bara glider med. Men hon låter, ni hör ju att det är inget så här upplyftande i röst. Eller lite så här, jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Hon låter en programmerare. Ja. Mm. Men nu vet jag att hon sitter och har tråkigt på jobbet för att hela hennes liv bara handlar om att knulla så konstigt så som möjligt. Så hästligt som möjligt. Ja. Exakt. Men gör hon något bra på jobbet så ger hon en sockerbit. Det har varit så jävla... Gör ju det. Kliv, då kommer ju mat där. Ja, Emil, hjälp mig. Men that brings us... Okej, min årets sämsta. Totos Letterboxd. Jag ser ett tema här. Ja, men det var de två som var så här. För vi har ju också haft ganska kul åt hans Transformers-review liksom. Men den är ju så dålig, hans konto till sig. Så den får ändå bli sämsta. Men ja. Ja. Jag är rädd att Toto glöms bort annars i sin mediokritet. Ja, det, jag kan hinta om att det är det sista gången han nämns. Nej. I det här avsnittet. Oj, jag hade ju kollat. Jag gick in på Toto. Han la ut något häromdagen. Han har ju någon sån typ varje månad när han gör en Instagram-dump på vad han har sett. Typ. Och så ibland kommer det recensioner också. Mm. Jag vet inte om de är cross-postade från Letterboxd också. Men jag minns inte ens vad det var han... Det är diskmaskin. Nej, också typ 4 recensioner där alla var 3 av 5. Du säger ingenting om dig själv. Nej. Allt var bra. Okej. Okay. Mm. Allt var... Mm. Lägg inte ut det då. Alltså, fan. Ja, det är så jävla onödigt alltså. Hela hans existens. Ja, men han fyller ju de där... Han är en så jävla liksom unsung hero samtidigt. För att han fyller de här... När vi inte har... När vi liksom... När vi är, när det finns vakuum. Mm. För att våra roliga content creators inte levererar just då. För de har en dålig period. Eller deras dator har de fått sälja. För att få råd med bacon liksom. Mm. Eller sådär. Och då finns han alltid där. Mediokert som fan är det. Men han levererar. Ja, trots så. Att ingen har bett honom. Mm. Det är nice. Mm. Okej, okay, min sämsta. Kanske lite chockerande, men det är den här jävla hundjäveln Rossi. Va? Han har du emot Rossi? Jag har aldrig träffat honom. Nej, var glad för det. Nej, men han är ett jävla as alltså. Ja. Och jag trodde att vi skulle komma bra överens i början, men då var det ju liksom, det var honeymoon face i valpstadiet där. Men fy fan vad jävlig han är. Vad är fel på honom? Lyder han inte eller? Alltså, när han, det är på hans villkor. Och han är ju fortfarande valp, så man får väl hoppas att det kommer gå bättre. Uh-huh. Men nu har han också blivit galen tror jag, för att han känner av att Malene är gravid. Mm. När klockan har slått 5:30 typ, då blir han helt galen. Typ. Ja, men när Malene kommer hem från jobbet. Mm. Och så här, kan springa runt och tugga sönder sin svans, hålla på att bita i sig själv och så jucka mot allting. Och så när jag och Svante ska ligga och sova på dagarna, vi sover en gång liksom mitt på dagen. Vila middag lite. Gött. Och då är Rossi alltid med oss. Mm. Och så jag vill att Svante ska sova typ i 2 timmar för att han bara har en sömnperiod. Det är en jävla näp då. Ja, men efter en timme så blir Rossi otålig och så ligger han så här vid dörren och så här. Och sen så det blir ju aldrig mer det timme typ förstånd. Nej. Så nej, han går mig på nerverna. Mm. Kommer ni typ kunna ha honom ute? Ja, men vi har ju honom ute. Det är ju som tur var bara den här 94-åringen som bor nära oss. Och han vågar ju inte gå någon annan. Det finns ju hundar lite längre bort. Men han vågar inte gå så långt. Men han drar ju till henne och äter upp så här, fågelfrön och sånt där. Så, och brödbitar som hon slänger ut. Mm. Så hon har satt upp så här, staket runt sitt fågelbord nu. Mm. Men han är menace to society bara. Ja. Ja, jag hade önskat att jag tyckte om honom mer än vad jag gjorde. Men just nu är det... Det känns väldigt så här... pappa i familjen att tycka illa om sin hund som man ändå dras med, som det är jag som är med honom mest. Vad tycker Malene då? Ja, men hon är ju frustrerad på honom nu när han inte kan vara nära henne utan att bli galen. Mm. Men ja, det var ju hennes initiativ att vi köpte honom. Så ja, Rossi är årets sämsta tyvärr. Shit. Mm. Jag hoppas innerligt att han klättrar i rankingen till nästa avsnitt. Det hoppas jag också. Men typ en sån liten hundgård. Alltså bara en sån liten inhägnad som du kan trycka ut honom i när han är jobbig. Liksom. Kommer han bli Cujo där ute? Ja, men så här, då kan han ändå lukta lite och se lite fåglar och sånt där. Men han kan inte göra någon skada liksom. Så blir han lite stimulerad. Ja. Till våren kanske. Ja, kanske. Vi får se. Shit. Det var årets bästa och sämsta. Mm. Vad tar vi nu? Ska vi ta comeback? Mm. Ska vi gå åt andra hållet nu? Årets Visst. Comeback. Emil börjar. Ja, jag ser ju en röd tråd nu i mina nomineringar här. Liksom. Jag känner att jag har kanske lite dålig fantasi eller att jag tänker för mycket innanför boxen. Men jag blir så jävla lycklig av att Victor Bejlingas Pinterest-lista dök upp. Och det kändes som att vara tillbaka. Jag hörde Chopin liksom. Mm. Allt var som det skulle vara. Apparently. Det var vi pratade om det lite, jag och Erik. Att det kanske, vi kanske ska dra igenom 2 var eller någonting sen. Senare i podden. Mm. Och det var, liksom, det var garanterat skratt. Eller han är garanterat skratt i sin banalitet. Liksom. Han är bara... Ja. Jag hade honom uppskriven också som runner-up. Ja. Jävlar vad jag glad. Fattar att vara så. Fattar att vi tycker han är så banal. Ja. Att det är bara, han går in helhjärtat för att skriva en jävla lista med typ citat och vara så liksom inspirerande som möjligt. Och det bara blir så jävla plats och vi sitter och skrattar åt det tillsammans. Och det är 100% träffsäkerhet att vi skrattar åt det. Ja. Oh, ja, han är befogad på den här listan. Ja. Riktig, en comeback i sin rätta bemärkelse. Ja, för man har ändå gått, man har tänkt på Streets, hans den här röker samma Marlboro-låt och alltså vilken gigant han var en gång i tiden. Mm. Och det var blogginlägg och det var liksom feta brudar och sånt där och så försvann han. Ja, alltså jag har ju, det är ju också självspäka beteende, men jag har ju tänkt att jag skulle lyssna igenom, han hade ju en podd med hon, Anna Lind, inte den döda utan den levande. Ja. Men jag tror fan det är noll och ingenting, den podden. Den finns inte längre. Det är inte det. Nej. Jag hade ju den som... I'm with friends, heter den så? Nej, det är inte Victor Annas podd bara. Aha. Det är hans företag. Mm. Nej, men jag hade ju den som testpodd när jag gjorde min poddapp. Så jag la ju alltid till den och subscribade till den typ så här 20 gånger om dagen. Men det räckte till den inte. Nej, ja. Bra. Ja. Värdig plats faktiskt. Jag kanske ska säga att vilka jag var inne och nosade på, men ifall någon annan har dem, men kan komma till det sen kanske. Ja. Årets comeback för mig är Nallenmysen. Mm. För jag vet hur tom jag kände mig i början av året. Alltså det var något som saknades i mitt liv. Mm. Och jag minns då när jag gav mig fan på att jag ska hitta honom, att han måste finnas någonstans. Du bara manifesterade. Han måste finnas, han måste. Ja. Kan du då överge mig? Och när jag till slut hittar honom, att han har bytt namn och knäckt koden, att okej, det har med hans jävla jakthundar att göra. Han skapar nytt konto varje gång han dör. Och att jag möts av det här jävla, från skog till tallrek, vad vi kallar den. Alltså den här wall of text var jag liksom bland det första jag såg på hans vägg där på Facebook. Det är fint det. Ja, jag minns bara känslan. Jag hade bara, han det, det är lite samma tomhet som jag känner att eftersom Frida Brodén har lämnat och, som etern. Mm. Mm. Att det skulle vara samma värme. Att ja, då sitter man här till bästa julafton. Singel igen. Exakt, frånskild. Helvete. Näringstea. Ja, nu har jag gått ner så lite det senaste, men han postar ju ändå saker alltså varje vecka. Det, ja, jag saknar det lite. När jag lyssnade igenom alla poddar eller alla avsnitt från året så var det ju typ två i rad eller någonting som vi pratade om Nallenmysen. Så att jag suktar ju efter ett nytt. Det kanske kommer sen i något annat forum. Mm. Ja, men det, för det viktiga är att vi har pejl på honom. Ja. Men det är också kanske min uppgift är i framtiden. Vi pratade lite om AI här innan. Så är text-to-speech med typ Frida Brodén och Nallenmysen. Mm. Bara, när man är lite låg så bara, amen, skriv en Nallenmysen-status till mig. Ja, vi borde träna en egen AI på våra karaktärers inlägg. Jag menar det. GPT-CP. Frida Botén. Oh my god. Ja, Erik, var du? Ja, nu ska jag tyvärr dela rummet. Jag ber om ursäkt. Oj, oj, oj. För vad som kommer lämna min mun nu. Årets comeback. Är det judarna? Är det Emma Börjesson? Oj. Mm, ni hörde rätt. Inget var tydligare när jag lyssnade om förra säsongen än vad trötta vi var på henne efter förra nyår typ. Ja. 2023 var ett år som hon var gravid typ majoriteten av. Och jag tror det bara gjorde henne lättare att hänga med. Och låt henne bli välsignad med 10 barn. Alla separata graviditeter. Så jag kan börja hänga med Emil igen. Så det bara ska fortsätta liksom. Det var fett ut. Så som Emil sa när han pratade med att de skulle ligga direkt när barnet hade kommit ut. Just det. För då var det dags för unge nummer 2. Ja. Precis. Nej, men jag har faktiskt hängt med henne en hel del senaste. Mm. Jag har varit hos Emil rätt mycket och så har jag varit med dem ute och quizat och sånt där. Mm. Och hon har ju det stora nöjet av och liksom, eller hon har den stora fördelen av att vara nykter nu då. Stora fördel. Men den är större på henne. Både stor fördel och bakdel. Men ja, nej, så jag förstår att ni inte håller med om den där. Ja, men jag förstår din nominering. Mm, för jag hörde vad trött jag var också. Mm. Du vet, när de var och tog en sån bild som du visade förut, då var de tvungna att använda megaljud. Det är, jag har inte sett Emma gravid. Ja. Hur ser hon ut? Som vanligt. Hon gör det? Ja, du ser ju inte att hon är gravid. Nej. Det är ju kul. Ja. Det är ju 2 månader kvar. Eller ja, blir det? Exakt. Det är väldigt kul, för nu på nyår och så Johan, så ska ju både Emil och Emma och Mattias och Majlina komma. Mm. Så Emma och Majlina kommer mötas igen. Gravida? Oh, just nej, det. Majlina är inte gravid. Nej, men hon trodde ju att Emma var gravid senast. Ja, ja, ja. 2 år sedan. Oh, jag har dåligt samvete sedan dess. Kan inte du vara på henne och säga, håll inte på med att hon är gravid igen. Och så är hon ju det. Och så pratar hon hela tiden som att hon är gravid. Och så vågar inte Majlina hugga. Så sitter vi bara där mot Majlinda och så skakar på huvudet. Jag tänker det kan ändå vara inte i fällan. Och det kan vara ganska så här nice för Majlinda och kunna prata med någon om sådana grejer som hon har någon i den kretsen liksom. Ja. Och så får hon inte hugga på det. Hon har fått tydliga instruktioner. Kul. Jag tänkte på det förut, eller typ häromdagen så tänkte jag på det så här. Jag har inte sett Emma sen, jag har inte sett Emil på ganska länge också. Men framförallt har jag inte sett Emma. Och jag vet inte om jag kommer se henne under tiden hon är gravid. Nice, tänkte jag. Ja, men som sagt, det är då du borde ha träffat henne tyvärr. Ja, men kan det vara, ja, vi behöver inte hänga för länge på det, men kan det vara att hon bara så här, hon känner sig tryggare liksom. Hon behöver inte hävda sig på samma sätt, eller? Det kan inte också vara det här att hon inte får dricka. Hon är nykter. För hon har varit jobbig på Emmas sätt när vi väl har varit ute och quizat ändå, så det ligger latent där. Osäkerheten är densamma. Ja. Bara att han har inte gångrats med 1000 på grund av alkohol typ. Vad är din comeback? Jag hakar på dig där lite. För att min comeback är Emil Alexandersson. Mm. Jag tycker inte att han gjorde ett dåligt jobb i säsongen innan med han var väl en incel och pratade Sara Larssons nakenbilder. Yeah. Mm. Och han pratade om vad kallades den? Superligan. Mm. Ja, exakt. Just. Men jag tycker att han har steppat upp som fan i och med de här. Han har blivit fuckboy-cirkeln. Du lyssnar på Fuckboy-cirkeln med Emil Alexandersson. Emils reggkoll när han älskade reggplåtar. Jävla jingle. Emil memorerar plåtar som om det vore låtar. Det givande och tagande, känslan den är gnagande. Älskar de som släktingar och hatar de som flyktingar. Vissa plåtar får en rap och andra står det fapp. Emil stand-up. Han och Mr. Dool. Han har blivit varm i poddkläderna. Ja, och innan så har jag ju tänkt så här, ja, men vi har pratat lite, jag tror du pratade med Macke om att så här, men du är den femte, inofficiellt den femte medlemmen i ditt RK. Mm. Det säger man ju till alla de femte medlemmarna. Ja, men alltså Emil är ju så nära den femte medlemmen man kan komma. Ja, friendship over with Macke. Emil is now. Men jag berättade det här för Emil att han skulle bli min nominering. Mm. Så han har faktiskt skickat en hälsning här. Hej. Jag vill bara tacka för det priset som jag förmodar att jag kommer vinna. Men samtidigt be om ursäkt för att jag inte kan vara där och ta emot det. Men det har en vettig anledning. När jag var på väg ut från Kville och Brämaregatan så såg jag en registreringsskylt som tilltalade mig väldigt mycket. WAP. Så jag kände att jag var tvungen att förfölja den här bilen. Så nu är jag tyvärr fast uppe i Gällivare ute i skogen och... Så jag kan inte komma dit och ta emot det priset som jag förväntar mig att jag vinner. Men tack ändå. Än en gång leverans från Emil Alexandersson. Jävla vatten. Att han plockar upp bara så här, okej, jag ska göra ett skämt om reggplåtar. Ja, det är bra. Så min nominering är Emil Alexandersson, fastän att han levererade året innan också. Ja. Men det här är på en ny nivå tycker jag. Ja. Ja, men han får ju vinna bara för att han sa det i sitt tacktal. Så får han ju bara trofén om hur mycket. Grattis till honom sen. Ja, får jag. Grattis till vinsten. Ska vi ta lite öl eller? Ja, jag tänkte det. Jag har lite specialöl till er som jag hämtar. Nu. Kanske om jag säger nu. Jag kan runka upp min ball. Är det Ponyplay? Nej, det är såhär Toto låter efter en 5 av 5 rulle är klar. 40-åriga tjejen, ska vi ha barn? Nej. Nej, det är när han, lovar ju. När han letar efter diskussionstråden på Reddit och den finns inte. Ja. Så han inte vet vad han ska tycka. Då låter han så. Okej, vi har lite öl här. Mm. Mm-hmm. Se vad jag har i påsen. Årets öl. Vad vi har Basse. Ja. Du som älskar dinosaurier. You know me. En sauropod. Mäktigt. Mango raspberry vanilla sour. Oh my god. Emil. Ja. Muscles double IPA. En 8,2. Erik. You just lost the game. För att du gillar att läsa böcker. Och min family first. Snyggt. Du borde ta dog haters IPA istället. Får man? Man får klicka. De två sista var identiska. Gissa öppningen. Det är egentligen gissa fisen. Ja, skål. Skål då boys. Skål. Skål. Gott nytt år. Ja. Och går det jul och så. Fortsättning. Oh, jävlar du. Vad är fartig. Den smakar som sent i Bengtsfors bara. Sent på kvällen i Bengtsfors. Jag förstår exakt vad du menar. Mm. Okej, ölpausen är över. Vad går vi vidare till? Jag vill köra nyhet bara för att jag har så tråkiga tycker jag. Så jag vill bara få det överstökat så slipper tänka på det. Ja, lite samma här. Årets nyhet. Ska jag börja? Ja, det kan du göra nu. Jag har inga sådana stora grejer. Jag lyssnar igenom alla avsnitt. Lyssnar lite på vad som har hänt och så vidare och så vidare. Vi håller oss ju mest lokalt, men jag tänkte världskänsla ändå får gå lite större än så. Tänkte på det som påverkar mig mest kanske under året. Eller jag kände mest för det i alla fall. Jag har ju inte påverkat mig så, men min världsnyhet för 2023 var att Zlatan sluta. Zlatan sluta. Just det var med i P3-ifieringen av skopet. Mm. Eller inte skopet, vad heter det? Svepet. Det känns som att det var flera år sedan. Nej, det var fan med i år. Men jag tror vi snackade om det då också. Men bara allt man har fått uppleva med den snubben när man har växt upp och sånt. Att en väldigt stor del av livet som lägger av med det man sett honom göra. Så, det var det. Erik? Jo, jag tänkte också jävligt globalt. Så det blir i regel då lite tråkigare kanske. Men jag fastnade så jävla mycket för att liksom Wagnergruppen var Wagnergruppen. Ja. Och Yevgeni Prigozjin. Att han strök med där och vi har egentligen inte fått någon uppföljning på det. Var den här offensiven också i år som de gjorde? Mm. Ja, mot offensiven. Ja. Som varade i 30 minuter. Det var gås när man fick höra det. Ja, det var gås. Ja, alltså allt, just att det finns en liksom paramilitary Wagner-grupp som låter lite så här financial holding, men som är bara livsfarliga snubbar. Mm. Okej, jag säger att Putin dödade honom. Det finns inga bevis för det. Men typ 3 veckor innan han dog så var de bara så här, sa Putin att ta det lugnt, världen, vi ska få dem. Så. Men var det inte så här, okej då, du slipper undan allting. Bara du kom till Moskva. Ja, det var inte det. Men kom till Belarus typ. Ja, typ. Nej, men det var min världskändelse. Mm. Ja. Tråkigt. Jag vet inte om man kan säga att det är tråkigt, men lite bitter är man ju av att inte fullföljdes den motoffensiven. Ja, absolut. Att de inte bara fortsätter köra. Det ska man inte säga för att massa folk hade dött, men folk dör ju fan ändå. Ja, men just att de blev kallade för att vara sådana jävla pussios. Att de bara, nej, vi ska in till Moskva, vi ger oss inte förrän det. Mm. Och så tog det typ ett highlightad mail från Putin. Och de bara, okej, tillbaka. Ja. Och allt var kört. Det var så strategiskt dåligt val av dem. Ja. Men man var så giddy och naiv att man trodde att det skulle vara något. Ja, exakt. Okej, min årets nyhet. Har ni hört om hashtag throwshow? Nej. Nej. Det är jag som har kommit på hashtaggen. Men har ni hört om trenden att kasta saker på kändisar i år? Nej. Det låter som en tråkig utveckling för kändisar. Ja. Men ja, det var något som hände med Florence Pugh. När hon gjorde någon promotion för Dune 2 i Italien, tror jag. Hon hade precis sagt att det var så underbart att vara i Italien, och så var det någon som kastade något hårt föremål i ansiktet på henne. Nej. När hon stod på röda mattan. Men i den här artikeln jag hittade, för jag skulle läsa på eller jag ville se klippet, då fanns det så här, det har tydligen hänt så jävla mycket det här året. Harry Styles blev träffad i ögat i Australien. Adele försvarade sig med en t-shirt kanon och sa I dare you, I will fucking kill you. Bebe Rexha svimmade efter att ett fan för skoj skulle kasta en telefon på henne. Just det. Kul. Och efter att ha fått en drink kastad på sig så svarade Cardi B med att kasta sin mikrofon in i publiken. Just det. Men jag tror Pink fick det värsta, för att det var någon som kastade mänsklig aska på henne på scenen. Ja, just det. Och så visste hon inte, för det var ju meningen som en tribute typ, eller så här, det var den sista önskan typ. Ja. Och så visste hon inte hur hon skulle hantera det. Så hon får ju säga det. Det är inte okej att kasta människa på mig. Men ja, tyvärr så har inte hashtag throw show trendat. Men any day now. Mm-hmm. Under 2024, årets comeback. Throw show. Så mörkt ut, slutet på 2023. Men det var min årets händelse. Ja, nice. Riktigt nice. Jag kommer nominera det största svarta hålet vi någonsin har observerat. Gött att du kommer med lite Emma Börjessons ultraljud. Årets comeback. Wow. Ja, oh, snyggt. Nej, men Sears 10-19. Mm. Det är ju då det här, kommer ni ihåg att James Webb-teleskopet sköts upp förra jul? Mm. Alltså typ 24 eller 25 eller sånt där. Mm. Och det blev typ ditt årets händelse då? Ja, det kanske det blev. Ja, det var det. Ja. För nu har den i alla fall tagit så jävla mycket bilder, och så hittade de då det största svarta hålet vi någonsin har sett. Det är ganska ointressant att prata om såna här storlekar. Men 9 miljoner solar får det plats i det här svarta hålet. Det är många solar. Det är jättemånga solar. Så ja, eventuellt så kommer det här svarta hålet käka upp oss, och så kommer vi inte kunna lyssna mer på den här podden. Det är liksom det sämsta. Ja, eller så lär vi oss, något jättebra. Ja. Men sen så har jag en runner-up som jag fick förra helgen på en fest. Men det är väldigt tunt scoop, så att det är liksom inte riktigt... Då pratade jag med en ortoped som jobbar ute i Mölndal. För i Mölndal på sjukhuset där så har de tydligen någon sån, lite som Lindholmen Science Park för ingenjörer, fast för medicin liksom. Så det är mycket forskning och mycket liksom tech och cutting edge grejer där. Mm. Och han berättade då att det är någon ny teknik som är på G för att göra piller. Så man gör multipiller, vilket ska tydligen vara en helt game changer i hur man levererar medicin. Så att vi kommer typ kunna ta ett piller som är personifierat till oss i framtiden. Så kommer vi bara få allt vi behöver för att liksom motverka alla våra deficiencies. Har du sett The Fall of the House Usher? Mm. Är inte det lite deras grej där? Det där de får sin förmögenhet ifrån? Ett liksom dunderpiller? Ja, ja, precis. Då tänkte jag att fan vad slappt. Ja, precis. Ja. Att bara så här, det kommer ju aldrig finnas. Och då kan de ju säkert ha pratat med någon så här medicinsk konsult som bara säg något sjukt som kommer komma snart som vi kan använda så att vi ser ut som att vi är visionärer. Liksom. Mm. Men ja, det ska tydligen vara en grej. Jag kan inte riktigt fatta hur coolt det är eller liksom vad det ska göra. Men bara, jag vill ändå ha det sagt on record. Så att, så att vi var tidiga på bollen. Exakt. Mm. Multipiller, tidiga. Mm. Ja. Utnämmer vi någon vinnare i den här? Eller? Det är också svårt. Ja. Jag tycker inte vi behöver det. Nej. Jag gillar bara att höra om era bidrag. Ja, men absolut. Emil är den enda vinnaren idag. Då. Det är så kommer han vann den här kategorin också. Ja, men det är så kul att det har blivit en grej till och med. Jag tror det var i senaste avsnittet när vi pratade om någonting som Malin skulle... tinnitus. Basse, gissa! Wow! Lite mer bas skulle jag ha. Ja, men att det har blivit ett skämt att istället för att ringa någon som kan något så är det så här: okej, men vi ringer Emil Alexandersson och frågar om det. Det är så jävla bra poddidé. Det är så här, bara en snubb. Okej, men årets media då, tänker jag. Så avslutar vi med D3VK-ögonblick sen. Ja, nice. Mm. Jag kan börja då, för en gångs skull. Jag har några runner-ups. För jag har nog en låt. Jag har inte konsumerat så mycket av annan media. Mm-hmm. Men jag tar bara mitt huvud. Huvudbidrag. Piri som jag lanserade i mitt första Bajs Nice Bajs, heter det då, segment. Det var ytterst oklart vad det hette då. Kan säga. Han släppte en skiva efter jag hittade honom. Och där har han en låt som heter I Try To Draw A Straight Line. Som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Nice. Så det är nog min årets låt. Mm. Kan vi få höra lite? Mm. Nu direkt eller vill ni? Ja, ja. Om det inte är 2 minuter intro. Hittar du en USA-plattan? Ja. Vad du kan. Tack. Hela plattan är ju... Eller halva du, plattan är bra. Om du gissar en vis till, då kommer du bli känd som Nostradamus. Tar jag. Eller Nostradamus. Det skulle bli en nya reggplåt. Mm. Grejen jag tycker om med honom är att han har lite sådär vardagliga saker som i sina textrader, som i den Don't Tell the Boys som jag spelade upp. Att det var såhär, OC, ja, vi kollade på OC och bla bla bla. Så här sjunger han om att han är sur för att The Kings förlorade mot Lakers. Mm. Kings lost to the Lakers in the Western Conference Finals. Ain't it funny when you find out everything is fake? Everything is fake, everything is fake. I don't wanna be like that, but you wish when I was dead. I'm gonna make it feel uncool, cause it's all through that I said. Ja, nice. Nice. Petey, I try to draw a straight line. Och snart köpa Petey merch. Mm, jag tror det. Det är fult dock. Okej. Okay. Är det inte det då? Ja, jag tar inte mina runner-ups. Det blir bara en massa låtar. Det är kul. Okej, okay, då tar jag den som jag pratade med dig om. Mm. Det finns ett Midwestern emo-band som heter Hot Mulligan. Och grejen med Midwest emo-band är att de ska ha så jävla konstiga låttitlar fast de har så här superseriösa låtteman. Mm. Då har de en låt som handlar om en släkting, typ morfar eller farfar till sångaren som har fått Alzheimers, som har glömt bort så här, ja, men han gör fel saker och han, liksom, saker blir fel. Mm. Och så här, jättehartfält låttext. Mm. Men då ska de heta så jävla konstiga saker så den låten heter Smacked My Head Off. Det är en väldigt bra låt, men... I can see your age, it's in your face. Every wrinkle to a year I can't replace. Won't you tell me how you've been these past few days? But you just say the same things. It's okay. Säger de någonsin det? Nej. I låten? Nej, okay. Det är också grej med emo-låtar. Ja. Det ska aldrig nämnas. Nej. Det ska inte vara på samma tema ens. Nej. Så det var en liten runner-up. Good. Nice. Bra. Nästa. Emil? Ni kollar på mig. Ja, men det sjuka är att jag tänkte häromdagen så tänkte jag så här, när jag skulle ut och springa så var det så här, fan, jag vill redan lyssna sönder Orbit Cultures nya skiva. Jag lyssnar ju liksom bara på det på repeat typ. Eller inte när jag jobbar och så här, men annars. Så bara, fan, nu kommer det dröja typ 1 år för de ska ut och turnera skit. Det kommer inte komma något nytt på hur länge som helst. Boom. Så släppte de en EP med 3 låtar. Ja. Typ 2 månader efter sin skiva. Ingen blev gladare än jag. Rätt in på playlisten. Mm. Men det var ganska mörjiga låtar. Och jag tror att det är typ så här B-sides på den skivan de släppte. Rimligt släpp bara. Det, jag vill gärna bara ha mer. För jag älskar dem liksom. Det funkar väldigt bra för mig. Men jag vill ändå nominera ett parti i en låt från deras skiva som de släppte tidigare. Descent. Ja, exakt. Och då är det låten Under City. Och så... Ja. Är det typ 2:30 och framåt. Okej, vänta då. Bara för att det är så jävlar vilken kick jag får varje gång jag springer. Och det här partiet kommer. Okej. Bara rakt. Det här är ju Metallica. Verkligen. Men nu... Ghost lite. Det är det. Ja. Det skriker dig. Ja, men för det är så möjligt. Och då springer man och så, då får jag så mycket gåshud. Jag känner inte om jag är trött liksom, om jag borde stanna och andas eller inte. Men sen så efteråt när det fina partiet kommer in liksom, då blir man så här. Det är som när solen kommer upp. Ja, exakt. Jag kan springa i 3 timmar då. Till det är helt sjukt. Det är så sjukt att du har visat några Orbit Culture-låtar i podden. Mm. Och jag tyckte att alla låtar du har visat har varit så jävla goda. Uh-huh. Men jag har aldrig lyssnat på dem utanför podden. Mm. Men jag tror jag måste börja göra det. Efter detta. Ja, men ni är ju illa. Alltså, jag kommer ju fortsätta tjata om dem varje gång de släpper nytt. Typ. tills jag hittar något bättre. Men det tilltalar mig väldigt mycket. Mm. Nice. Mitt årets media var, det är ett album och jag tror fan det var typ det första som släpptes i år, eller som jag hade koll på, eller vad man säger, som var på min radar. Ja, det var någon gång i januari, men det var så jävla tidigt så jag hann nästan glömma bort det här. Det känns inte som att det är släppt i år. Så, men nu på slutet av sommaren och hösten så har jag liksom börjat lyssna på det igen och igen och igen och igen och igen. Det blir fan bara bättre ju mer jag hör av det. Och det är albumet Everything's Fine med Matt Corby som blir mitt årets media. Det är så jävla bra bara. Och nu har ju alla livespelningar börjat dyka upp där han gör nya versioner av låtarna. Mm. Och det är så jävla bra bara. Är det något speciellt du vill höra? Kör Problems kanske. Från 2 minuter kanske. Back here again. Verkligen så här, man lyssnar på basen, att den är på en resa, basen. Ja, precis. Ja. Vet du vad hans basist heter? Nej, jag vet inte. Det är ju han som har spelat in det själv. Aha. Så det är Matt Corby som spelar. Han kör alla instrument när han spelar in. Mm. Sen live så har han, jag har sett 2 olika basister i alla fall. Så jag tror inte han har någon sådär. Sektionskillar liksom. Ja. Mm. Okay. Han har någon som är satt i sten. Det är gött att vara Matt Corby då. Mm-hmm. Om Orbit Culture skriker Emil så kanske Matt Corby skriker du. Ja, verkligen. Jag vet ju vilket jag helst lyssnar på om vi ska åka i din bil i alla fall. Sen hade jag 2 runner-up också. Ska jag ta dem direkt eller ska vi ta dem efteråt? Då har jag som en riktig jävla bubblare bara för att det är också en sån grej. Det blir bara roligare ju mer jag lyssnar på det. Och det är när Jakob Åkerlind läser Bengt-Åke Kras. Att veta att Bilan och Ajax spelar final i Europacupen. Brasilien, Billy Hura, FIS förnämma sportförening. Var Björkebyn flugprick på kartan. En ful liten by mitt i ingenstans. Marcus, Marcus, Marcus! Nordens största och modernaste galleria. Om ingen klubb från stan norr på honom. Stridsplanen gjorde Danne okoncentrerat. Sedan vände den som en bumerang och störtade. Träna dribblingar eller jonglera lite. Helt sjuk den supercutten du har gjort. Jävlar vad sjukt det är. Det är typ det roligaste som har hänt. Han störtade. Jonglerade. Just. Ja, det är bra gafflande på det bara. Ja. Ja, det är... Hur fan hittar du ens det? Jävla vilken nischad grej. Ja. Ja. Och på andra platsen hade jag, förlåt Koffe, bara andra plats, men din dansbandsrap i var det senaste avsnittet. I said I'm alright for my motherfucking niggas. Most likely I'm a die with my finger on the trigger. I've been grinding outside all day. Det är en ny nivå. Jag vet att jag har sagt det till dig tidigare att nu har du steppat upp. Du har höjt allting. Du får skrota alla låtar du gjort tidigare och göra om dem. Men nu, ja, det är återigen. Ja. Fy fan vad jag skrattade när jag lyssnade på det. Det var orimligt taggad. Då hade jag gåshud. Ja, men jag med. Och min barometer är så här. Jag känner bara så här. fan, jag måste ju visa någon det här. Det här är så jävla kul. Men det finns ju tre personer som jag kan visa det. Och de har ju också redan hört det. Och de sitter på en annan del av stan. Ja. Och bara skrattar lika samma mycket. Ja, exakt. Ja, men jag vet inte, det kanske kommer med åldern, men den här, det kändes ju fel att göra den. Ja, det är det som gör den. Det ska du verkligen göra. Ja. Ja, men tack för nominering fick du i alla fall. Ja. På tal om grejer som inte känns som det här året, så Jeremy Renners jävla skidmaskinsolycka var det här året. Va? Det är rätt sjukt. Det är sjukt. Årets media. Ja. Nej, årets media. Jag har skrivit lite längt där, så häng med mig. Mm. Ett dåligt filmår. Man får väl knappt vara vit eller man längre. Har vi inte uppfunnit atombomben har vi dödat indianerna. Eller ännu värre, varit som Ken-dockan i Barbie. Mm. Ett som bekant, fruktansvärt musikår. Men tv-året då? Hade det inte något? The Bear, säsong 2. Mycket bra förutom Manic Pixie Girls och att danskarna fick cred. Slow Horses visar som vanligt var skåpet ska stå. Mm. Men tyvärr ett medelmåttigt år på grund av att det var dålig action. Så det spelar väldigt stor roll för mig. Mm. Mitt spelår var en ljusglimt i min annars så skitiga vardag. Jag har spelat Baldur's Gate, Ready or Not, Jedi Survivor och även hunnit få upp Säffle FF i Superettan. Oj, oj, oj. Tack. Men stand-up-året har varit det bästa på kanske 20-30 år. Oj. Mitt val för årets media faller därför på Nick Mullens YouTube-special Year of the Dragon. Mm-hmm. Opajig, icke-PK-komedi som visar att det går att vara rolig när man är lite edgy. Man behöver bara vara lite rolig. Mm. Kul. Det är Comptown-killen. Mm-hmm. Så han släppte den för typ 3 veckor sedan. Och jag gick in och kanske inte förväntade mig att han skulle vara så himla rolig. Jag tycker det går att vara bra i podd och så sen så visar precis. Inte det sig på scenen så ofta. Det brukar ju vara antingen eller egentligen. Ja, typ. Men jävlar vad stabil den är. Och det är som sagt, vissa har bara det där att de kan ta en grej så långt så att det är precis roligt och inte går över någonstans där. Mm. Och det är jävligt snyggt gjort tycker jag. Mm. Kul. Mm. Nice. Så ingen musik från mig då. Nej. Sorry. Kanske något klippa in ett skämt från hans special. Ja, du kan kolla det. Om det går att rippa. I'm an idiot. I have to understand things in simple terms, right? And in basic terms, what is a trans person? Somebody that's so disappointed by their genitals that they're suicidal? Isn't that just fucking everybody in the world? Isn't that everybody? Han får dra det. Ring Emil. Ja. Ge honom ett manus. Han har ju kört stand-up innan så. Ja, exakt. Då har vi bara årets D3VK-ögonblick kvar. Ni får gärna berätta hur ni har tänkt när ni har kommit fram till det här. Jag tror vi har tänkt helt olika. Ja. Mm. Mm. Jag kan börja för att jag har ganska luddigt egentligen. Mm. Jag har inte, trots att det är ett VK-ögonblick, så har jag inte ett ögonblick. Nej. Utan jag har framförallt er förmåga att riffa på saker. Jag har skrivit upp riffandet på Rexriks hunddamm. Vad fan har vi mer? Riffandet på Luff. Alltså Daddy I Love You och så vidare. Just. Riffande på bajaböna. Det är starkt där. Och riffande på Bejlänga ganska nyligen. Bara när vi får gå loss och det bara maler på. Mm. Ja, det är ju hybris, men det känns som att våra utkast är någons bästa dag, alltså någons bästa liksom, produktion för en dag. Ja. Och vi går vidare. Ja. Bajaböna, det var det avsnittet liksom. Ja. Vi har ju 5 barnböcker där som vi hade kunnat tjäna pengar på om vi hade velat. AI genererar dem. Bara. Jag börjar ha mina dreten eller vad. Ja. Det är samma. Diasp och röda. Ja, det är samma på din djurlista när vi snackar om den jävla åsnan som skulle åka runt och vara när han skulle hålla på och trasha minareter och skit. Ja. Alltså jag skrattar så jävla mycket. Ja, det är så jävla roligt. Ja, så att mitt ögonblick är ju egentligen bara så här. Mm. Men när vi får gå loss på ett när det bara passar alla att bara bolla med varandra. Ja. Det tycker jag är det roligaste i podden. Mm. Ja, men det är som en jävla UFC-fighter som verkligen känner det för dagen när han går in i den här buren. Ja. När vi bara liksom så här, allt klickar bara, känns det så. Ja. När man har den premissen som alla köper typ. Mm. Det är jävla skoj alltså. Ska jag köra? Ja, kör. Jag har skrivit ner timestampen, men det är ganska lång grej detta. Så det är kanske mest för din egen skull. Jag har också fram med dig. Låt oss lyssna på oss själva. Ja, jag tänker vi kan bara lyssna på det. Ni kommer ju känna igen det, så att säga. Jag säger inget mer än så. Ni gör nu, det är att ni blundar. Han kommer ta fram någon present från Tradera igen. Kan någon stoppa honom? Mm. Okej, okay. Blunda. Meditation. Andas in. Det här är mästerligt. Det här är segmentet bara. I musiken också. Att det var med live. Mm. Jag kommer be er att föreställa er. Ja, vi kan ha det så bara. Ja, men jag kommer ihåg när man lyssnade på det. Och så var det så här. Jag vågar ju inte riktigt släppa sargen om sargen är min satir. Liksom. Nej, jag måste ju ändå vara redo över det. Det kommer ett skämt. Det kommer ett skämt. Och sen så bara, det så lång tid. Ja, men då så börjar man ändå så här. Fan vad mysigt. Det påminner om perfekta sommardagen. Ja, men exakt. Jag vill känna solen på min hud. Men jag tror det jag var, känner den. Jag vet att jag var lite nervös när du drog om mig. Så här, kommer han hypnotisera oss nu? Men jag tror det var det. Att det var perfekt liksom, längd på allt. Så att det blev, vi alla var redo från början att börja skämta på skämtet. Mm. Mm. Men så gick det så långt så att man bara såhär Och så sen kom skämtet. Ja. Det var så jävla bra bara. Och när jag lyssnar om det så är det fortfarande lika roligt för att jag vet att det kommer. Ja. Men så känner du ändå, fan det tar lång tid, det är ändå rätt nice att vara här och njuta nu bara. Ja, så det blev mitt poddmoment för i år. Mm. Värdigt. Den är också med på min lista faktiskt. Mm. Koffes hypnos som han körde. Bara för att ja, vi har gått igenom det redan. Men mästerligt som sagt. Den här runner-up. Vågar jag ta den ifall någon annan har den? Sure. Jag tror jag har tänkt lite samma som dig här, Koffe. Men när vi får riffa på saker. Men det var Victor Bejlingas lista. Mm. När den kom upp och allt det bara pin it! Ja. Jävla kul det var. Att man skulle pinna allt. Bara. Ser man honom i hans hyrda coworking space med andra människor. Han bara pinnar banala saker på sin jävla korkbräda. Men det som tar platsen som årets DTVK-ögonblick för mig är för, vad blir det, 2 avsnitt sen. När vi återfinner de gamla ljudklippen. Den topp 5-listan med gamla ljudklipp och vårt riffande på det. Men bara den här, det är så jävla exalterad stämning. Liksom, det är den här. Ja. Och så, alla vet vad som är på väg att hända efter första sekunden. Och sen så är det bara gott skratt och riffande och nostalgi och allting på en gång bara. Och det är så mycket känslor. Och, ja, jag blir glad när jag lyssnar på det för jag känner den här stämningen som var i rummet då. Och stämningen som var i rum, alla andra rum tidigare när man lyssnat på precis, dem. De gångerna. Min favoritreaktion är din reaktion, Emil, när jag ställer upp ettan, alltså busringningen till Alexander Larsson. Det är så här, ja, busringningarnas busringningar, Leify Larsson, jävla kuken vill ha du. Alltså, och sen starta klippet. Ja, jag får rysningar när jag hör det, för att det är så här, jag är så genuin i den här reaktionen. Det finns bara den reaktionen där. Den kommer från tarmen. Ja. Men för mig blir ju det podden komprimerat. Mm. Liksom att det är så här nostalgiskt. Vi skrattar åt någon så här jävla obskyr grej som bara vi vet. Ja. Men samtidigt är det roligt. Jag tror alla hade tyckt det var roligt om de hörde de grejerna. Ja, men exakt. Jag kan ju bara lite snabbt haka på bara där. För att jag skrev till Tobbe Axelsson igår. Och skickade det där klippet. Ja. Busringning till Alexander Larsson. Så frågade jag så här, har för mig att det var du som låg bakom det? Stämmer det? I så fall har jag några frågor. Och då skrev han så här, tjena. Ja jävlar, det var inte igår. Det kan det ha varit. Vi var några som höll på med det, men minns inte att, om vi gjorde just denna. Men det kan vi säkert ha gjort. Den jag minns bäst var när vi ringde Nicke Karlsson och lurade honom rejält. Men hur fan har du fått tag på den här? Och så förklarar jag det där och så berättar jag om den här Gunilla-grejen. Mm. Att jag trodde att det var hennes också. Eller att det var deras också. Ja. Och sen frågar jag såklart, finns busringningen med Nicke inspelad? Ja. Och då skrev han så här: haha, hade hon vunnit ett avgassystem från Datsun? Och så igen, minns inte riktigt, men jag tror att det var typ jag, Hiro, Stake, Johan Jansson och säkert någon mer. Mm. Det är ju någon av dem vi får höra av oss till. Faktiskt inte Johan Jansson. Och sen, snart. Sen svarar han på det här om den var inspelad med Nicke. Så här, den gjorde det, men det var säkert 15 år sedan jag hörde den sist, så ingen aning om vart han tog vägen. Och då skrev jag så här: fan, sånt måste man ju spara. Det är ju sånt du stolt ska visa dina barn. Så här, ja fan, jag hade helt glömt bort det tills du drog upp det. Och så sa jag: hittar du den så måste du skicka den. Mm. Nice. Ja. Men det är också så jävla realistiskt att han inte en, att det har liksom glidit ur hans huvud. Ja, det vi pratade om det ju så här, att den där busringningen betyder ingenting för honom om han hör den nu. Nej. Alltså visst, det är kul att höra den, men han minns inte ens vilka som var med, om han ens gjorde den här. Säg en fest som vi var på när vi var 14 så kommer vi ihåg den och vilka som var där och vad som hände och vem som liksom tankade vem. Vilken alkoholäsk vi drack. Ja, exakt. Hur kan han inte lägga mer energi och synapser på det? Nej, sjukt. Felprioriterat, alltså, Tobbe. In i helvete. Men kul att du hörde av dig. Ja, riktigt bra. Ja, och nu blir man ju nyfiken. Jag vill bara höra. Vad lurar du honom med? Ja, vad är den här jävla heliga graalen som vi kommer leta efter hela vårt liv? Den är knötre. Ja, exakt. Busringningarnas knötre. Ja. Ja, oh, nice. Men det var fint att uppleva det där igen. Ja. Alltså jag hade ju, min första plats så var det din dansbandslåt. Som var mitt i ett revekoögonblick. För att det var liksom, det var alla låtar du har gjort tidigare, men bara så här, där man har så här, där du har sagt lite olämpliga saker eller där du har gjort något, där, något övertramp. Och man bara så här, det kan jag inte visa för Malin, för att då måste jag ändå förklara att Koffe är en revekille. Och liksom så här, ja men det här är skämt. Men så kommer den här låten och det är bara jag skrattar så jävla mycket åt det här och bara jag kommer, i resten av mitt liv så kommer det ändå finnas bara ett fåtal tillfällen där jag kan gå iväg och lyssna på den här låten utan att liksom, jag kommer behöva smyga in i källare och sånt där bara om jag vill höra den, för att den är så problematisk att lyssna på. Men den är så värd att lyssna på, för att den är så, det är en sån jävla execution. Så den var min första nominering. Och sen andra nomineringen var tidskapsellådan med busringarna och så. Mm. Men sen tänkte jag på det du sa, så kommer jag tänka på den här känslan när vi har poddat och man vet att man kommer behöva ta ställning till om det ska bli ett eller två avsnitt. Ja. Det är ändå en... Som vi kanske behöver ställa oss till det. Vi är 1:30 in nu. På första segmentet. Ja. Men är inte det så jävla gött? Alltså så här, egentligen, vem bryr sig? Mm. Alltså, det är bara vi som bryr oss. Men jag blir så jävla varm inombords av att behöva ta ställning till det bara. Ja. Det är otroligt mysigt. Mm. Mm. Så någon av de två. Din låt eller den känslan. Mm. Ja. Bra, här är det ingen heller vinnare. Emil Alexandersson. Emil Alexandersson. Ja. Grattis. Vi tar en skål för D3 Ekos 2023. Ja, verkligen. Bra jobbat, killar. A year to remember. Och där avslutar vi D3VK-galan 2023. Vilket år det har varit. Massa skratt. Massa segment. Vissa nice. Vissa benice. Och några få bajs. Gott nytt år. Innan jag lämnar er vill jag bara säga, 2024 är poddens år. Och Emil Alexanderssons år. Drank all that beer. It was so great. When the music were so loud. It was so great. When you stayed all night long. It was so great. When I kissed you. Everybody should feel the way we do. So stand up now, finish your glass. This is a party. So move your ass.